для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Хоць позняя пара была, на справу тую дзед склікаў кухару сваіх і падчыстую змёў ахмістрынь з двароў суседніх вельмі быстра, усіх пяцерых, а роль галоўнага кухмістра прыдручыў сабе фартух, прыпяўшы белы, і ўздзеўшы блінам свой начны каўпак, ён дзела пусціў у ход, але не забываў атакі на мух, што плоймаю абселі ўсе прысмакі. Нарэшце акуляры ўзяўшы, сеў пры плітцы і мухабойкай кніжыцу згарнуў з паліцы. «Выдатны повар», сведчыла на пераплёце, аціснутая назва ў пыльнай пазалоце, а ў кніжцы дадзены рэцэпты і прыправы ўсёй самай знакамітай старапольскай стравы. Па гэтым дапаможніку граф Асалінскі Стэнчын даваў прыёмы ў Рыме ўжо так дастрэнчыў, што і паслам усім, і папу Златавусту святейшаму Урбану VIII да густу прыйшліся ўсе прысмакі польскія на славу. Пазней, прымаючы ў нясвіжы Станіслава, кароны караля, па гэтай кнізе стравы кухмістры ўрадзівіл каханку так удала, што надзвычайнасць смаку іх легендай стала па ўсёй Літве ў стагоддзях. Нашай гаспадыні выдатны поваршчы і сёння ў кожнай гміне патрэбны, як і трэбнік для надзённай справы. Усё, што ён вычытвае, кухаркі жвава адразу зробяць. Кожны ў муцэ і ў поце, мо 50 нажоў было, і ўсе ў рабоце. Замурзаныя сажай кухцікі з дрывотні прыносяць дровы, труць з гаршкоў нагарак сподні, то малако нясуць з банамі з малачарні, то патрашаць баранчыкаў сягоретак з аўчарні, то раздзімаюць жару плітах, дзе не ўспелі ўгарэцца дровы, пад дажджамі адсырэлі. Пан войскі да любога выяўляў спагаду, вось і цяпер дае хлапцам сваю параду. «Лініце тлушчу жар! Стаіць у шафе, у шклянцы, ўраз ахопяцца агнём, і падшыванцы льюць, не шкадуючы, па гэтым не збяднее ні дом, ні ахмістрынін скарб, нясуць балеі за Ленінай, адразу наражны і смажаць кавалак печані, што фунтаў 5 заважыць на пожах, які сцёгны дзікай кабаніны, і ў дух да купы рознай іншай смажаніны. Каля ўваходу ў кухню скублі кураняты, адзначым, што запас іх быў не так багаты, як баравой дзічыны, рабчыкаў, цяцерак да і глушцоў, бо той дабжынскі недамерак свянцілаў соска так ім летась даў прыкуркі, што і праз год на пальцах пералічыш куркі, якімі некалі прыцягваў без запросін гасцей з усіх двароў вядомы птушнік Зосін. Затое страў мясных нагатавана столькі, што і на 3 вяселлі хопіць у 3 столкі. Сабралі што сваё, што ўзычылі суседзі. Адзінае, чаго не будзе на бяседзе, ды гэта малака птушынага. На мэце сапліца меў 2 рэчы. Я ім на банкеце мастацкі густ і шчодрасць выкажу рачыста. Назаўтра дзень святой заступніцы прачыстай, калі гадаць па золку ядраным і росным, дзень абяцае быць ласкавым, нібы хросны з хрышчэннікам. Зірнеш у неба, бездань мора, скляпенне сіняе, і ў ім іскрынкі зорак мігцяць, як перла россыпы. І раптам ярка зардзелася бялюткая дагэтуль хмарка, успыхнула і ўміг пагасла, адгарэла. Плыве крылатая, нібы архангел белы, сабраўшы ўсе малітвы, узнесеныя Богу, у недасяжныя вышыні вартавога. Ды вось астаткі перлаў змерклі і прапалі, яснее твар нябёс, і ўжо не быў падпалі ўся левая шчака, там, дзе зара палала, а правую цяньку ёй пазалоты мала. Тым часам небакрай, як быццам канчаткова, прачнуўся, хмаркі з вока сцёр і праз барвовы затон зары прагляну. Там зазіхацела праменнем сонца, ды не ўсё, яно мігцела ўсім колераў. Была і яканту пунсовасць, тапазу прозалаць, сапфіру бірузовасць, карона ззяла бляскам, іскрамі берылаў, зямля алмазамі расы. За небасхілу яно ўздымалася вышэй, вышэй, як поўня, і ўжо зямны прастор святлом ласкавым поўны. Перад малым касцёлам яшчэ да ўсходу сонца народ сыходзіўся. Адны па завядзёнцы імшу перастаяць, другія іншай веры ішлі на цуд зірнуць, і так па крайняй меры магчыма меркаваць, бо чужа люд мясцовы, што тут на набажэнстве будзе сапліцова ўвесь польскі легіён, цікавасць разбірала. Які ж там з сабой героі, генералы? Усе іх ведалі па прозвішчы і імі лічылі абаронцамі, людзьмі сваімі. А лёс выгнаннікаў, іх вернасць з правам родным, былі ў Літве нібы евангеллем народным. Прыйшлі харунжыя, услед салдаты пераць адмуштраваны крок. Народ вачам не верыць, і з твару ўсе свае, і польскі крой мундзіраў, і мова ж польская ў салдат і ў камандзіраў. Чуваць, ідзе імша, да ўсходцаў не прабіцца. Каб храм і большы быў, то ім бы не змясціцца такому зборышчу, увесь цвінтар і поле абапал, велічная сцэна багамолля. Прыкленчушы кабеты шэпчуць модлы Богу, заглядваюць унутр бліжэйшыя к парогу мужчыны, зняўшы шапкі, іх чупрына ў волас амаль у кожнага як лён ці жытні колас. У дзяўчат без хустак, гэтакай жа афарбоўкі з плятёнкай русых кос, іх мілыя галоўкі, або з вянкамі з кветак па абедзве буклі, а той з вочкамі павінным зграбнай куклі. У красы іх не квітнеюць так прыгожа ў натоўпе, як валошкі сінь у моры збожжа. Звон бомкне на званіцы, і за кожным звонам народ укленчушы паклон б'е за паклонам. Калі б зірнуць здаля, любому б падалося пад ветрам хіліцца даспелае калоссе. Перад алтарыкам іконы Боскай Маці пучки усіх зёлак з ялавін і сенажаці аздоблены ў бянкі, у кветкі ўсё наўкола алтарыка і нават ганачак касцёла. Часамі пры парыве ветру на галовы прыкленчаных злятае звялы на палову букетіх божых слёз. Ці венчык з дзівасілу пляц пахне лугам, быццам ладанам скадзіла. Імшу і казань ксёндз закончыў неяк скора, і зараз жа з касцёла выйшаў пад каморы. Цяпер ужо маршалак цэлага павета. Канфедэратамі ён на пасаду гэту абраны быў нядаўна, ранг займеў пачэсны. І ваяводскі ўбор ён, дваранін памесны, надзеў упершыню не без сваёй ахвоты. Мундзір, жупан, шаўковая, саф'яну боты, кунтуш з тканіны, гродэтур, канфедэратка з плюмажам, белым пояс, літы, рукаятка на палашы, напэўна, вытачана з косці, бо ўся блішчыць, які абліччаў яго мосці, а на грудзях прыколка блізкая брыльянтам. Вельможны пан на гэты раз быў проста франтам. Шыкоўны ўбор, нібы між іншым мы заўважым запёрка кожную бялюткім тым плюмажы, дукат не менш плацілі, надзяваўся ў святы або ў выключных выпадках вялікай даты. Ён выйшаў і пачаў, як аказаўся ў коле вайскоўцаў і сялян тутэйшых наваколляў: браты мае і сёстры, сёння на амбоне вы чулі Банапарт спярша адной кароне, а зараз ёй з Літвой адным ударам сходу вярнуў мячом даўно чаканую свабоду. Вы ўсе сустрэлі вестку адабральным гулам пра ўсеагульны сейм. Цяпер нам жыць агулам. Шчэ парай слоў хацеў бы з вамі падзяліцца аб аднаўленні добрага імя сапліцаў, вядомых вам паноў. Вы чулі ўсе ліцвіны пра Яцака, пра грэх яго ўчынкі віны. Але калі пра грэх той даўню бубны білі, то пра заслугі знаць не зналі, ці забылі. Ад генералу я дазнаўся сёння ўранні пра то, якім ён быў, як славіўся ў выгнанні. Тут па дварах і ў вёсках доўгі час шапталі, што ў Рыме ён памёр. Няпраўда, выдумлялі. Ніякіх за яго не меў наш край выдаткаў. Адно што прозвішча сваё і род заняткаў ва ўцёках ён змяніў, прыняўшы сан духоўны. Ды хто ж быў вымушаны крок, самаахоўны? Дзе б не прыйшлося быць яму, ён пастаянна свой перад небам грэх замольваў пакаянна, чакаўшы з дня на дзень у родны край звароту. Пад Гогенліндэнам Рышпанс за ротай роту паклаўшы ў бітве адступаў, а наш князевіч шчэ не прывёў свой легіён, ён проста ў зеве і льва аўстра-венгерскай арміі з'явіўся пераапрануты канечне і прабіўся к французам з рапартам: у тыл зайшлі палякі. Спыніў француз адход, а потым з контратакі вярнуў плацдарм. А ў час кампаніі іспанскай у Казятульскага служыў пры часці уланскай, быў два разы паранены на самасьеры, як бралі перавал той нашыя жаўнеры. Умацаваны ж быў хрыбет і краш гарысты, а ён малітвамі ўздымаў палкі на прыступ. Пазней адтуль да нас, адсюль туды дэпешы то ў пот і пасылаў, то сам заносіў пеша. Нік з княства пранікаў да нас і меў заданне людзей настройваць, рыхтаваць іх да паўстання. У Сапліцове пры сутычках быў паранен, пражыў нядоўга меней сутак і пад ранне на Божы суд аддаў душу хрысціяніна ў гняздзе бацькоўскім, адаслаўшы ў войска сына. Пакуль аб тым дайшлі навіны да Варшавы, нябожчык Яцак дасягнуў вялікай славы ад Францыі і кесара Наполеона, адзначан ганаровым крыжам легіёна. Усё, што сказана у папку справаводства, занесена і я, маршалак ваяводства і прадстаўнік улад, пачэсны абавязак з прыемнасцю выконваю, сапліца Яцак сваёй адданай службай з ласкі Бонапарта, імя пачэснага і славы добрай варты. Ён пляму ганьбы змыў сябе, па праву стаўшы урад патрыётаў краю, за яго ж аддаўшых жыццё. Таму ў далейшым памятайце строга, нікому з родных Яцака не ўспамінаць благога з ягоных хібнасцей, якіх ва ўсіх мільёны, яго грашкі, яго ж заслугамі замклёны. Хто не павініцца, хай на сябе крыўдуе, бо роўных нас усіх цяпер не пашкадуе і статут роўнасці, пан, мешчанін, службовец ці шляхціц, які цёмны іншавер, вясковец, за знеслаўленне гонару асобы роўна нясе адказнасць. І аб гэтым жа даслоўна гаворыцца ў статуце ў раздзеле трэцім. Мой гэты сказ законным актам у павеце запіша пісар. Запіс есці не папросіць, а потым возны ўсім па вёсках агалосіць. Спазнілася на год прыйсці ўзнагарода, няма каму ручаць, але ў вачах народа яна павінна славу Яцака ўзвялічыць. На помнік мы ўскладзём заслугі знак, хай лічаць усе прахожыя вялікай справы людзі, былі і ёсць у нас. Крыж для агляду будзе вісець 3 дні, а потым мы яго ўрачыста ў храм занясём, як дар слугі святой прачыстай. Ён выняў з гонарам са скрыначкі зашклёнай бялюткі крыж, як зорку з залатой каронай, пад банцікам на стужцы ярка-пурпуровай, і пачапіў на крыж дубовы, ані слова ўжо не прамовіўшы. Праменні ў раз яскрава схапіў, адбіў метал, як бляск апошні славы нябожчыка ў зямных учынках. У маўчанні, прыкленчыўшы надол, маліліся сяляне за супакой душы. Сапліца ж на пагосці хадзіў і запрашаў усіх у двор, у госці. Тым часам у дварэ на прызбе перад кухняй сядзелі 2 дзяды, трымаючы па куфлю мядухі пеністай, і ўсё нябы няўзнакі паглядвалі ў садок, дзе расцвіталі макі і дзе стаяў улан. Шышак яго каскеткі аж залаціўся, так з сабой падмяўшы кветкі, сланечнік выглядаў бы. Побач з маладзёнам была дзяўчына сціплая ўся ў зялёным, як крута ў агародчыку. А крыху воддаль яе сяброўкі кветкі рвуць, і з іх ніводнай не хочацца паказвацца дваім на вочы. Пры людзях гаварыць каханне не захоча. Дзяды то цмокаюць, п'ючы мядок дармовы, то наўзамен панюхваюць табаку, а размовы ідуць. О так, пратасачка, гервас згаджаўся, так-так, гервазачка пратас не паддаваўся дышчэй падмасліў. Ці ж стану я пярэчыць, працэс наш скончыцца, дай Бог, а мне, дарэчы, яшчэ ж у памяці і іншыя працэсы, дзе горшыя былі, чым тут у нас эксцэсы. Пры згодзе маладых бацькам суды не клопат. Збор з дабагатымі так памірыўся лопат, крыпштулы з купсцямі, путраменты з пектурнам, Мацкевіч з адынцом, Квілецкі з панам Турным, ды што казаць? Літва з каронаю разлады зазнала горшай, чым гэтых родаў звады сапліць з гарэшкамі. Калі ж сама Ядвіга да розуму дайшла, то ўсё ў дзяржаве мігам пайшло на лепшае. Інтрыг, як не бывала, жылі і мёд пілі, як прымаўка казала, найлепш, калі ў дварэ ёсць панны або ўдовы. Тут падсылай сватоў, і кампраміс гатовы. Цяжэй уладжваць спрэчкі праз суды з царквою, там рады не дасі кемнай галавою, альбо паміж раднёй за спадкі ці памесці, ні жаніху не ўзяць, ні прымірыць не весці. Ці спрэчкі лякаў з русамі, то ж варта смеху. Два роды крэўныя ад руса і ад леха, браты ж былі і той, а вось нашчадкі ў бясконцых спрэчках, войнах. Нашы браці спадкі ў крыві, псы рыцары паспелі ўсім уецца, у антробы аж пакуль Ягайла іх на месца не пасадзіў. Ці, скажам, рымшы валакіт у судах з манахамі. Ужо ж той пан нібыта браў верх, і раптам кляштар выйграў, ксёндз іх ды імша, то лі прыказка, пан Бог вышэй, чым рымша. А я б сказаў, за твой сцізорык медавуха гадней у два разы. Устаў і як з-за вуха паўкубка ў рот кульнуў, абцёр вусы, смяецца. Сусед хоць нехаця падтакнуў: дзе ж падзецца? О, праўда, праўда, ўсё, улашчаны гервазы, згаджаецца і мне здаецца іншым разам. Дзівосным лёс сясцёр абедзвюх іх короны и нашей Литвы, небы и молодоженов по боской воле звенчаных. З'явился дьявол и стал их разлучать, скопил одну обапал и тягне, Бог свое, а черт свое, балбоча, да отпускать Литву ахвярницу не хоча. Ах, братья, мабыть, знов к нам ты короняки нахлынуть, я по службе знал их, что ж поляки, ваякі хвацкія, надзейныя салдаты, але мне даспадобы ўсё ж канфедэраты. Ах, калі б мог іх бачыць тут, нябожчык стольнік. О, Яцак, Яцак, грэшнік ты, хоць і супольнік быў іх не вечна, што ж, калі па добрай волі з'яднаюцца, то нам мірыцца час тым болей, пратас адказвае. А ці ж не дзіва тое, што нашай выхаванцы Зосічцы, з якою Тадэвуш наш сасватаны, быў знак прарочы шчэ летась. Тут Гервас зрабіў заўвагу ў вочы: яе не Зосічкай, а паннай Зоф'яй трэба пачціва зваць. Яна ж не дзяўчанё не з грэба, а сталая юнучка стольніка самога. Так, так, працягваў возны. Толькі волей Бога і растлумачыць можна тое прадвяшчанне. Дык значыць, лета з святам па сняданні, сядзім на прызбе з чэрэддзю тут нашай, п'ём квас салоджаны, а дзесь з-пад дашша, як мячыкі з рыззя, нам чмяк пад ногі два вераб'і, ніякай асцярогі і страху ім няма, зацята б'юцца, і хоць над імі стрэль не паддаюцца. Самцы, яно ж відно па апярэнні, адзін шарэйшы, а другі карэнны жыхар гнязда пад шыйкай рыжаваты. Таму шарачку можа нават тата. Глядзім і дзівімся, лапочуць крыллям і дзюбкамі, шчапіўшыся ў пылі, качаюцца, хтось зубаскал званюшак, адразу пару падабраў мянушак, таго рудзейшага назваў гарэшка, а шэрага – сапліцам з-пад застрэшка. Калі той шэры крыльям сябра перыць, у закапленні чэлядь зубы шчэрыць пад'южвае: «Віват, сапліца, драпай, шашка, гарэшку!» Хай жа ціхай сапай рыжак злаўчыцца шэранькава ўходаць, крычаць: «Сапліца, форс трымай і годнасць шляхецкую, дзяўбі магнату ў косці!» Бакі мы надрываем з весялосці, рагочым і чакаем, за каторым верх застанецца. Бачым, з калідора убягае Зоська, пырх да іх прысела, далонькай зверху лэп абодвух смела і ў прыгаршчы. Дык ці дасце вы веры? І там яшчэ дзяўбуцца кавалеры, аж валлякі ў абодвух палысілі. Няхай бы ж прымірыліся, паселі, дык не. І бачачы, як дзеўка птушку шчувае, бабы шэпчацца на вушка, што пэўна ёй не без гасподняй згоды і дабядзецца прымірыць два роды праціўнікаў гарэшкаў і сапліцаў. Прыкмета тая скора ўжо як быццам і збудзецца. Хоць мы на графа карты раскідвалі, ды пан Тадэву швартым абраннікам прыспеў. Гервас на гэта адказвае: «Не ўсякая прыкмета ў руку, дзівосаў тых на белым свеце не злічыш. Я хацеў бы вам, вашэці, таксама расказаць сваю прыгоду. Суддзю сапліцу, сваякоў з іх роду, я не любіў, і каб прымеў, то нечым усіх бы іх без жалю абязвечу. Адно б Тадэвуша жывым пакіну, і то не з літасці. Ён яшчэ хлапчына мне падабаўся, хватка верхавода яшчэ з дзяцінства, будзе ваявода, як вырасце, прыкідваў я напрамак шляхоў яго, калі да нас у замак ён бегу дзень пры дні. Бывала, стану падсковаць: «Вунь гняздо, я не дастану спароць, а ты залезь». Ён лезе смела, і гнёзды споры з галін, а мелу абломіць, што не скажаш, зробіць, жулік. Мне думалася, хлопец у кашулі на свет з'явіўся, ці пад зоркай шчаснай. Шкада сапліц, няхай бы мой уласны быў сын такі. Ці ж думалася учора, што там той тадзя з паннай Зоф'яй скора пажэняцца і завязка на сварцы». Ён гэтым скончыў, залпам з кубка гарца дапіў мядок: «Вось так яно, братаска!» «Ды ўжо ж, чаму ж не так, дружок, герваска?» І па плячах лэп-лэп, няма сумнення, між ворагамі мір і пагадненне. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.